Tervetuloa Underground-huminaan taas. Joo. Syyskuun ensimmäinen lähetys. Niin no. Joo. Ei ole ihan ensimmäinen päivä. Ei, mutta lähetys kuitenkin. Joo. Aloitettiin tuolla Jako Pastoriuksella. Aika villiä meininkiä, mutta niihin tuo biisin nimikin kertoo. Crisis. Joo, se on joltain koko Elmalta. Näin. Ripinää ja rapinaa, mutta voisi laittaa kappaleenkin. No, vaikka. Kuunnellaan rockia vähän seuraavaksi. Kyllä, toi oli niin jatsia kuin olla voi. No näin, no. Mutta ei säkään väärin ole. Ei. Kova oli kyllä basisti ja rumpali. Tai kyllä ne kaikki. Mistäs toi Jako on? En muista. Nyt ei jaksa luntata. Enkä mäkään. No niin. No joo. Pääasia, että laitetaan musaa. Seuraavaksi Ruotsiin ja International Noise Conspiracy esittää meille levyn avausraidan Survival Sickness nimiseltä levyltä. Ja biisin nimihän on I Wanna Know About You. We'll be right back. Sinne meni Manfred Mann ja Watts-levyltään vuodelta 1978 Davis on the Road Again. Sellainen biisi, hyvä matkabiisi, kyllä täytyy sanoa. Road Trip. Kyllä, Road Trip-kappale. Mutta, mikäs seuraava? Tuskinpa. No vähän sama senges mennään. Mutta. Älä, no. Nyt olen utelias. CC kuule. Jaha. Eli nyt aivan väärin muista tokalta levyltään. No niin. Biisillä. Hetkone. Katsotaan nyt varman päälle. Joo. The worst band in the world. Jaha. Joo. To know it, but another to admit we're the worst band in the world, but we don't give a. If Gabo played guitar with Valentino on the drums, then we'd be nothing more than a bunch of gamma bums. So tune up, tune up. Thank you. Siinäpä se. Joo, no niin. Tämä oli siis äskeinen Chicago ja Lowdown ajalta ennen kuin Chicagosta tuli semmoinen viihdebändi, jota ei sitten kehtaa enää tässä ohjelmassa soittakaan niitä myöhempiä kappaleita. No mutta. No mutta. Kuunnellaanko Eero Raittis-musiikkia 60-luvulta? No mikä ette? Tarkkaan vuotta en nyt muista tähän hätään, mutta kappale olisi Viidakko Jim. No ainakin biisin nimi on hyvä. Oh. Jees. Ja Eero Raittinen noin yleensä. Joten muitta mutkitta soimaan. Kyllä. Pääsi on pim, ei viidakkojim, pysys on pam, pääsi on pim. Taas kello 6 elefantit puusta laskeutuu, ja Tartsan nauraa niin, ja huutaa pippi juu. Se on kyllä vale, että norsun kärpässä ois luu. Ja kaikki lapset laulaa. Hei, viidakko Jim, pysys on pam, pääsi on pim. Hei, viidakko Jim, pysys on pam, pääsi on pim. Kun virta hepo, panna virkkaa, puikot katkeaa. Ja sebra potkii päähän lahkosaarnajaa. Punaisissa pyjamissa, unta sarvi kuonotsaa. Ja kaikki lapset laulaa. Hei, viidakko Jim, pysys on pam, pääsi on pim. Hei, viidakko Jim, pysys on pam, pääsi on pim. Sir Livingston on riippumaton mies vaimatossaan. Ja Humphrey Bogart koskee laskee laivallaan. Papa Hemingwaylle maistuu, niin kuin maistua voi vaan. Ja kaikki lapset laulaa. Hei, viidakko Jim, pysys on pam, pääsi on pim. Hei, viidakko Jim, pysys on pam, pääsi on pim. Hei, viidakko Jim, pysys on pam, pääsi on pim. Hei, viidakko Jim, pysys on pam, pääsi on pim. Hei, viidakko Jim, pysys on pam, pääsi on pim. Hei, viidakko Jim, pysys on pam. Silmät ummistaa. voi ruumis räjähdä jo viimeinkin. Ja päästä ulos tieto salaisin, et piilottaa enää saa kuolemaan, etkä unohtaa. Niin pakenee nuo miehet mustan metsän siimekseen. Sakenee tuo usva hylle räpeen tummuneen. Jossain ääripiivat on, et niitä nää. Tiedon jano pohjaton voi siivittää. Patsaat kääntykää jo teidät näin, ja miekat vääntykää jo toisin päin. Nyt laivat käy satamiin, vieraisiin meitä seurattiin. Voin yrittää tuon rannan saan joskus tavoittaa, tai hävittää sen tuskan, minkä kantaa sairas maa. Jossain ääripiivat on, et niitä nää. Kumulus. Joo, Hectorhan siinä tietysti lauleskeli. Tämä oli yhtyeen nimikkolevyltä vuodelta 1971 ja siitä 8. kappale jossain ääriviivat on. Onpa aika filosofista taas. Kyllä vain. Mutta jatkamme sitten varmaan vähemmän filosofisella meiningillä. No mä en löydä ainakaan seuraava biisin nimestä mitään kovin filosofista, mutta se on nimeltään Crucial Moment. Ja sen esittää meille Agnostic Front. Jaaha, ja se kuulostaa sitten seuraavanlaiselta. Special in the universe, or are we an example of many, many civilizations that have emerged, many, many different life forms? What does God say? Thank you.

son is alive and well and living in the front bedroom. We never see him. He treats his home like a hotel. Just can't speak to him. He's a promiscuous, long-haired, work-shy, drifting layabout who wants me in the bloody army. What does God say? What does God say? What does God say? What does God say? Are we here? No, olemmehan me täällä. Täällähän minä. Ja minä. Ja tuo äskeinen oli Orbital. Are We Here oli biisin nimi ja se oli vuonna 1994. Joo. Snivilization-levyltä. 9. kappale, mikäli semmonen pikku nippelitieto kiinnostaa. Joo. Joo. No, ei se mitään. Ei mennään niin. Muualle. Juu. Seuraavaksi vuoro on US Bombs kappaleellaan Die Alone. Yeah. I was lemon in a mall, coat on a chain. Tenderoni walked up singing, hey girl, what's your name? I said, no, I don't sing that song. Thinking to myself, she had a back I can smack on. Yeah, back to my chain, iced out very large stone. She was on my jock and she noticed I had a hard on. I said, bitch, what are you smoking? I drive a stupid dope Benz in my top. Well, I made a left on Bancroft and the cop was hoping that I would just pull over, but I just kept floating. Another getaway, I just get a bitch to pay for everything. I celebrate every day. But anyway, I really think that you're ugly though. Just cause I'm dope is the reason that you love me though. No, but I'm knowing that. So I treat the punk rock like a dough mat, flow mat. Everything I do is just to make sure my dough fat. Cocaine dealer pulling up on the whole track. Watch the horseshoes, cause they man whack. But I just keep on floating because it's like that. You feel me though, man? Niggas don't understand how we fuck with this shit out here like this, man. You know what I'm saying? But we young niggas getting money, man. Gold chains, diamonds, European cars. You know what I'm saying? It's fun. They really wanna fuck with the MOB. Get money, stay fly like Hus, baby. The thing that I keep shoot two, two, threes. A 7.6 tools, give them the blues. Everything is something one of me. I'd rather hang out on my shady. Everybody know that Hus is a dope MC. And this is dope shit from the MOB. Yeah, slam. It's that hell run Hus flow, you didn't know. Nigga, on my mama, that go, that go. Nigga, that go, go. Nigga, that go, go. Nigga, that go, go. Nigga, that slap. Music of the project, steam of the crack. Every car that I drive has a roof in the back. I pick up your girl, check, go, then relax. I try to quit hustling, but of course I'll be I guess laughing. I'm so proud of that good old mob. Itching to shoot, but I'm ready for a good old squad. I take a flight on a poodle, clipping shins, laying shit flat. El Guapo Bandito blending in with the black. Sucker, I dance with your girl, car rub on the back. Dip to the mall, spend about six racks. I told her, baby, I'ma be right back. She was mad at me, cause I dipped with the bitch house salary. Once a motherfucking again, I gotta stay dope, I gotta stay fly. So it ain't nothing but a sad story for my soccer. Suck on punk rock. It's Young Hush and I ain't got no reason to lie to you, man. I come through sipping my tie. Bitches say, oh my, this guy is fly. I hop in my European car and drive. I pull up and transform like Optimus Prime. I guess you can say I'm a destructive kind. Incinerating shit like Galvatron. A lot of suckers try to emulate how I rhyme, but I end up shitting on them every time. I come through spitting hell, running every line. Bitches look in my face and say, damn, you're fine. But bitch, I kept talking shit. Motherfuck you, damn shithead, bitch. I need paper, and I'm not joking. Hop in my 7-3 Caprice and start yoking. 24 inches, molly whopping. Coke white guts and the top is dropping. Every time I come through, it's a motherfucking tragedy, man. I might as well ride with that little yellow orange funeral sticker on my front windshield, cause I'm killing them out there. And all you little motherfuckers out there, man, you don't wanna be like, you don't wanna be like, you could be a doctor, you could be a lawyer, or something like that, man. Something like that. You don't wanna be no kingpin, dope dealer, man, getting money, man, knocking bitches, candy painting cars. Feel me? Cars. You know, this shit is fun. Molly and Collier. Dumbass slapping. Feel me? Feel me? Off top, right? Yeah. Cocaine logistics. Yeah, boy. Former straight to your face. The former you ain't got no base in your projects. You know, if you ain't spending about 6-7 thousand on your trunk, you ain't come through sipping. No, it ain't meant for you. Come through sipping. I love you, but it ain't meant for you. Everybody ain't built like this. Nigga, that go. Nigga, that sweat, sweat, rock, rock. Siinäpä oli Husala kappaleellaan Sleep with the Fishes. No, mä en tuota neuvoa kyllä ainakaan aion noudattaa. Ei kannatakaan. Joo, voi olla vähän tuoksuisaa toimintaa. Mutta. Joo, eiköhän me sitten kuule lähetä Slayerin pariin. Jaha. Ja seuraava kappale kantaa nimeä Mandatory Suicide. We'll be right back. Stereona. Kyllä. Joo, Lucifer Sam. Ja toi oli vuodelta 1967, The Piper at the Gates of Dawn. Joo. Ensimmäinen levy. Joo, ja toinen kappale kyseiseltä levyltä. Joo, hieno kappale, mutta ei me huonoin soitetakaan. Ei niin. Niin. Mikäs sitten? Ja kovat on piipus edelleen. Seuraavaksi vuoro George Clinton. No niin. Ja biisi on Stingi. Stingi. Stingi. Stingi. Okei. No periaatteessa joku Sting, mut y-loppu. Joo. You can buy my rings and things.

Delight. Ja Deep Ending oli biisin nimi. Tasan vuonna 1990 julkaistuu World Clique levyltään. 11 biisi ja noin sinne meni. Seuraavan kappaleen vuoro. Arvommeko vai miten? Ei. Tuota. Se on arvottu jo. No niin. Ja menemme vuoteen 64. Jaha. Ja nyt kuule, mennään ihan UGH-meiningillä, eli Sinkun B-puoli, mitä ei ison levyllä julkaistu koskaan. No niin. Eli Kinksin ekan levy aikaista meininkiä. Ja biisi on I Gotta Move. Tää on B-puoli siis. Nyt en muista kyllä tällä hetkellä just, että mikä oli se A-puoli, mutta musiikkia. No, mutta sitä me ei kuunnella, niin ei se niin tärkeä ole. Aivan. Jep. Down my baby's home. And if my baby isn't there, I wanna fill my gap and comb my hair. Gotta move, gotta move. Blue Öyster Cult. Joo, taisi olla muuten brittiläinen bändi. No anyway, toi oli vuodelta 1981. No niin, nimi on englanniksi. Joo, totta. Levyn nimikko Raita, ja sehän kuului niin, että Fire of Unknown Origin. Ja se on myös tuota levyn avausraita. Joo, semmonen oli se. Sitten. Seuraavaksi vuoro on Damned. Kappaleellaan Sick of Being Sick. Jaha, no ei se ole. Kyllä sitä kipeäksi tulee kipeänä olosta. Vähintään. We'll be right back. La-di-da-di-da, la-di-da-da, I gotta get. life is so complicated. La di da di da. Siinähän oli semmoinen kuin The Kinks ja Maxwell Hillbillies levyltään Complicated Life. Ja sitä ennen hän tuli kunnon hippeilyä pari vuotta tätä aiemmin julkaistuna. Niin toi oli siis julkaistu 71 ja sitä ennen vuonna 69 julkaistuu Saturn Rings-levy, jonka julkaisi siis Michele. Ja Lament of the Astro Cowboy oli se kappale. Semmoista 70-lukua. No niin, ja seuraava kappale onkin vuodelta 1970. Jaha. Joo. Kukas? Orkesteri on Eloy. Ja biisi on Daybreak. No niin. Please, pick a guy, fresh from a style and pose.

esille se nimikin. Kyllä noin kertosäkeet on semmosia. Tuppaa ne vähän olemaan, joo. No, mutta seuraava on hieman kauempaa. Vuoroon tulee jazz-musiikkia. Siitä vastaa Lee Morgan orkestereineen. Ja se on vuodelta 60. No niin. Ja biisin on muuten, se on pakko mainita, niin kirjoittaa, säveltänyt Jackie McLean, joka on Lee Morganin bändissä alttosaksofonistina. Joo. Mutta Lee Morgan nimellä mennään niin kuin levyn kanssa. Joo. Midtown Blues on biisi. Thank you. mä oon. Siinä oli Skissor Sisters. Mm-hmm. Joo. Ja joo, biisin nimi oli Laura. Levyltään, joo, lyhyesti. Se oli avausbiisi ja yhtyeen nimeä kantavalta levyltä, joka on julkaistu 2004 näiden tietojen mukaan. Joo, että semmoinen oli se. Ja sitten siirrymme seuraavaan. Tulee toinen biisi muuten Kumulusta nyt tänään. No niin. Joo, sullehan mä mainitsin, mutta vissiin ei kukaan muu kuullut, koska... No niin. Toivon mukaan ei se olisi muuten tullut sen biisin päälle. No niin, tai jonkun muun biisi. Mutta joo, Kumulus siis, ja nyt levyltää Rosa Grandiosa ja muita tarinoita vuodelta 1974. Ja nyt laulun aiheena on Rouva Pettersson ja Gatsby-hattu. Mimmonen se Gatsby-hattu on? Ja vetinte. Ja vetinte okso. On rouva Pettersson taas niin onneton aamulla herätessään. Hän heti valittaa, hän Gatsby-hattua ei saa, on kyynel silmissään. On päivä vaikea, on mieli haikea, hän on niin lohduton. On tuska kasvoillaan, hän nousee vuoteltaan, rouva Pettersson. Hän likörinsä juo ja katseensa hän luo muotilehteen vaan. Syvä huokailee, kun sitä selailee aamutakissaan. Hän ei voi ymmärtää, miksi hän aina ilman jää, hän on niin lohduton. Hän aina rakastaa sitä, mitä hän ei saa, rouva Pettersson. Nyt kello 5 jo lyö, on loppupäivän työ, mies kotiin kiiruhtaa. Siellä rouva odottaa, hän heti valittaa, miksei hattua ostaa saa. Hän ei voi ymmärtää, miksi hän aina ilman jää, hän on niin lohduton. Hän aina rakastaa sitä, mitä hän ei saa, rouva Pettersson. Se oli Meat Puppets ja levyltään Meat Puppets 2 vuodelta 83 ja siitä Magic Toy Missing, toinen kappale. No, lelut hukassa, voi voi, onko ne patterin väliin päätynyt? No siitä on aikaa, kun toi levy on tullut, eikä hän ole löytynyt jo. Tai unohtunut ainakin. Niin, toivotaan. Muuten on voinut jäädä tyypeille traumat. No. Ja sitten ne on erittäin traumatisoitu. Tyyppä ajattelee nyt, jos ne etsii, niin kun toi on tullut kasarilla. Niin. Ne vieläkin etsii niitä leluja, nehän on jo... Voi äijä parat. Se tulee selkäkipäiksi polvet, kun konttailee niin kauan se patterien niin. takaa. Ja pääkin menee vähän liitteeksi, kun tunkee sitä sinne patterin väliin. Niin. No joo. Taas. Taas kerran. Nonni, seuraava kappale sitten. No sitten lähdetään kuule Lahtilaitokseen ja Sleepy Sleepers esittää meille kappaleen Rai Rai Rai. Vinkkejä talvelle. Kyllä, Rai Ruohoja, Rai Rai Rai. Pese vettä puhtaaks, laita sinne vettä, lisää sinne hiivaa, ja no vielä piinaa. Rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai. Sokeria paljon, perunoita myöskin, appelsiinimautua, jota hullu tätä juo. Rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai. Kiljun kanssa pelaillessa on syytä olla tarkkana. On hyvä käyttää aluksi muutama päivä ilman vesilukkoa, päästäksenne parhaaseen tulokseen. Vesilukko pintaan, kolme viikkoa käytän. Pappailee jo rinta, hyvältä niin näyttää. Rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai. Kilju on hyvä poistaa pöntöstä letkulla varoen pohjalla olevaa mäskiä. Käytä siilaukseen vaimosi vanhoja kusen polttamia sukkahousuja ja nauti kylmänä. Siinä oli taas tämmönen osallistuva biisi. Mitäs Pirkko sanoo? Voi voi, minusta tuntuu, että tässähän tehtiin kiljua tai sen tyylistä jotakin tököttiä. Eihän en minä tajua tämmöistä. Entäs kulaus? Minusta tuntuu, että minä en tällaista paskaa joo. Se oli miksattu silleen niin vähän silleen. Entäs Lenita? No kyllä minä taas puolestani osallistuisin ihan mielelläni, että hyvinhän se napisee noin niin kuin slangilla sanottuna päässä. Niin oikein limetti. Entäs Gabriel? Miemi alkon teemme, jolloissa tätä soittaisi. Selvänä olet symppisi. Entäs Vääpeli? Juu, kiljua korsuissa juoti ja paskales. Hupsis. given up on your friends. You're relying on her for your independence. She can't leave you. Se oli ke. Juu. Tete, joo. Soumalaisittain. No näinpä näin. Soumalaisittain. Saul Mining levyltään vuodelta 1983 ja The Twilight Hour biisin nimi siis ja näin poispäin. Sitten. Joo. Miehäis aikojen Beastie Boysia, tai no, kaikki on niin suhteellista, mutta minulle myöhäistä Beastie Boysia. Ja Before My Name olisi kappaleen nimi, ja niin kuin taisi jo mainita, niin sen esittää Beastie Boys. Juu, no niin, näin se menee. Lähtee vähän hitaasti. Easy. Here's me in the... Sillä lailla meille esiintyi Electric Light Orchestra ja viidenneltä levyltään, ainakin studiojulkaisulta vuodelta 1975, Face the Music. Siinä on kiva kansikuva, kun siinä on sähkötuoli ja kaikkea. Joo, toi oli levyn avaus, Raita, Fire on High. Siinä alussa, kun tuli sitä semmoista kummallista, kuulosti, että takaperi, niin takaperihän se onkin. Se, jos kuuntelee takaperi, niin siinä sanotaan, että music is reversible, but time is not turn back. Se muuten kuuluu siinä levyn lopussakin. Jep, kannattaa kuunnella koko levyni. Siinä on hieno jippa. Joo. No. No, seuraava. No onpa siinä. Ei vaan Kate Bush on vuorossa. No niin, se kuulostaa paljon paljon paremmalta. Joo, kappale on nimeltään Blow Away. Onpa siellä suluissa perässäkin For Bill. En tiedä kuka Billy oli, mutta anna palaa. Shine, a tear, a tear, a tear.

Sillä lailla vihelteli Steve Miller Band, tai ainakin ehkä joku heistä. Joo, Book of Dreams-levyltään. Jungle Love oli biisin nimi. Semmosta. Nonni. Jaaha, meillä on enää semmonen pikkusen yli 3 varttia ohjelma-aikaa, joten... Voi voi meiltä. On paljon biisejä soittamatta. Niin, on niin. Mitä? Soitetaan nyt äkkiä joku. Seuraavaksi tulee vuoroon kuule Gearhead ja Prince Paul. Mic check 1, 2. Ei ku vaan. No en mä tiedä. Jotenkin tonne päin. Jotenkin silloin. Okei. Okay. Yo, what's up, what's up, what's up, yo, yo, yo, yo, 1, 2, mic check, 1, 2, yo, Prince Paul, man, yo, Prince Paul, you ready? Yo, yo, check, 1, 2, yo, Prince Paul, we gonna kick a little something like this one time for y'all, we gonna kick a little something like this, check it, 1, 2. Sometimes be really swell if you look at it from a shell. If I was an just a case of not being present in everyone's mind. Can be paradoxically dying. If you want, you can treat me nice. Treat me nice. Share my shell, but they can't, so what the hell? Wir Nato, wie unglatt, ist ein Wetter uns, bin und Bananen. Kuoressa wigwam. Juu, eli olihan se siis Wigwam ja In a Nutshell oli biisin nimi ja vuoden 1976 julkaisultaan The Lucky Golden Stripes and Star Pose. Se on kyllä mainio levy, siinä on niin monta hyvää biisiä, että oli vaikea valita, että minkä minä niistä nyt tänään soittaisin. Arpa osui nyt tuohon. Niin, siihen menee kuule välillä. Kyllä. No, sitten. Seuraava. Joo. Sitten lähdemme kuuntelemaan hardcore-musiikkia. No, kuinka ollakaan. Kaukaa Amerikan maalta ja Integrity olisi vuorossa seuraavaksi. Kappaleella on Burn It Down. Nonni. Let me burn. siinä oli The Style Council. Ja se oli vuodelta 1984 levy Cafe Bleu. Bleu. Bleu. Bleu. Joo, niin kuin ranskaksi sanotaan, mutta ei toi ollut ranskalainen pädi. Joo, ja biisi kanto nimeä Me Sip Come In. Sitten seuraava kappale. Meillä on enää vähän yli puoli tuntia. How about some hardcore? Seuraavas vuoro on Hate Breedi. Ja kappale on nimeltään Puritan. Joo, monesko se nyt on tuolla levyllä? Selvä. Sitten se kuulostaa tältä. Master Christ! Things on fire! uploadit. Ja hyvästä syystä Duke Ellington vuonna 1956 julkaistulta Ellington at Newport suluissa live. No sehän nyt kuulikin, ainakin tuossa lopussa. Kyllä se paistoi läpi. Joo, se oli T42. Juupa juu, sellaista aivan loistavaa musisointia. Lisää loistavaa musisointia. Joo, musiikki tuli vaihtuu, sitä harvemmin tapahtuu tässä ohjelmassa. Näinpä. En nyt mainitse muuta kuin bändin nimen, niin se paljastaa aika paljon, koska se on Blues Affection. Okei, kai sinne biisin nimenkin sanot. Kyllä vain. No? Vagabond. Selvä. Ei kai siitä se enempää. Korvat hörölleen siellä. Thank you. Yeah, I said, find a way back home. Yeah. mahan duen, dio mu yone kana yuo yu. Pano bang tuba. Ujali ayo chamu nae wano na wakwada pera. Kakwa wana nyerele. Kana inyamuzi. Kini kana nyama nyere. Gine mulira muli ya nyama. Mune kandine Johani jeha. Eh, unie hanya mai. Earth, Wind and Fire vuodelta 1975, That's the Way of the World -levyltään, See the Light. Joo, mä en kyllä ymmärrä, mikä toi loppuskitti tossa oli, mutta piti senkin päästä. En minäkään päästä. Kyllä. Joo, mutta tulipa kuunneltua, saatana. No näin, no. Sitten ei olekaan enää kuin vähän yli 10 minsaa, joten... No niin, ei muuta kuin kuuntelemaan cover-musiikkia, eli seuraavaksi tulkinta Emerson, Lake and Youngilta. Ja sehän biisin nimihan on Trilogi. Mutta sen esittääkin meille Fat Bullets. Joo, no cover. Jep. Kyllä. Näin se menee. Thank you. I got tired missing my face. Can't get me out of the race. Oh man, you said I'm in your place. And then you drop out yard. I make you drop out yard. And then you drop out yard. Propaganda spreading over my name. Say you wanna bring another life to shame. Sinne häippäs Bob Marley and the Wailers ja Uprising-levyltään kolmas biisi Bad Card. Ohjelma-aika alkaa olla loppuillaan, joten viimeiset biisit ja me häippästään täältä ja ensi viikolla taas huminaa. Mutta mitäs me laitamme? No, mä laitan tohon omalta puoleltani yhden vähän hätäisemmän biisin ja no, ei siihen mitäs sä meinasit laittaa? No en mäkään kovin pitkiä biisejä kerkii tähän laittaa, että katsotaan ehtiikö Jackie Mittoa, Ferristä, Van Halenia vai Minutemania. Okei, okay. No mut kuunnellaan aika Gamma Pomppia ja niin biisin nimi on OCP. Ja ensi viikkoon. Hei nyt. Jee. Morton, cause he made a mistake. There it goes, there it goes. Now it's time to erase the mistake. There it goes, there it goes. You see, I've got this problem. I don't like cops, and cops don't like me. Bitches leave. Can you fly, Bobby? There it goes, there it goes. What is this shit? There it goes, there it goes. I'm more frozen P. There it goes, there it goes. And the OCP runs the cops. Here you would have a famous version of She's Too Much for My Mirror. Note the clever slate. She's Too Much for My or Anybody's Mirror, number two. Told you. She's too much for my mirror. She almost makes me lose it. The way she abuses it makes me never want to use it. Well, mend your heart and mind your soul. Oh, Chicago, she's a woman that make a young man a bum. She howl like the wind, make my heart grow cold. Make me long for that little red farm. She make things fly, she make things roll. She got me way over here and I'm hungry and cold. I remember my mother told me I ought to be choosy. That was way back when, I thought she was my friend. Now I find out she's a floozy. I remember the butterflies and the sweet smell of corn in the bubbling fish in that little pond. Oh, losey, oh, losey. How long for you, how long for you? She's too much for my mirror. That little floozy, oh, how I feel her. Oh, losey. Shit, I don't know how I'm gonna get that in there.